Merhaba sevgili dinleyiciler. Uzun bir aradan sonra Amerika'dan İzlenimler programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Kuzey Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden değil, Amerika kıtasının bir diğer ülkesi olan Kanada'dan sesleniyorum. Şu an bulunduğum şehrin ismi Ottawa. Kısaca sizlere Ottawa'dan bahsetmek istiyorum. Çok fazla vaktinizi almadan kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Öncelikle Kanada biliyorsunuz iki dil konuşulan bir ülke. İngilizce ve Fransızca dilleri konuşuluyor ülke genelinde. Ontario eyaleti, bu Ottawa şehrinin bulunduğu eyalet, İngilizce konuşulan bir eyalet. Ottawa şehri de Quebec eyaletinin hemen sınırında bulunan bir şehir. Dolayısıyla bu eyalet, bu şehir bir nevi iki dilli, bilingual diyorlar bunu. Hem İngilizce hem Fransızcanın konuşulduğu bir dil. Şehri gezdiğiniz zaman tabelaların, ondan sonra marketlerin, ondan sonra uyarı levhalarının hep İngilizce ve Fransızca olarak iki dilde yazıldığını göreceksiniz. Sokakta yürürken insanların İngilizce ve Fransızca konuştuklarını duyacaksınız. Televizyon kanalları yine aynı şekilde bazıları İngilizce, bazıları Fransızca yayın yapıyor. Bazıları iki dilde de yayın yapıyor. Bunun dışında dikkatimi çeken hemen söylemem gerekirse Omni diye bir televizyon network'u var. Bu kanalda 20'den fazla dilde yayın yapıyor. Ayrıca bu dillerin içerisinde Türkçe de mevcut. Öğrendiğim kadarıyla bir gönüllü Türk kuruluşu, Turquoise TV ismiyle burada haftada yarım saatlik bir program yapıyormuş. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Efendim, Ottawa ile ilgili dikkatimi çekenler çok kısa bir şekilde aktarmak gerekirse. Öncelikle dilenci popülasyona dikkatimi çekti. Her köşe başında işte bozuğun var mı, çeyrekliğin var mı diye soran insanlar ama böyle çok şey değil, yani ısrarcı değil, Türkiye gibi değil. Onun haricinde Good Shepherd diye bir yerden geçtim. Önünde böyle işsiz olduğu her hallerinden belli, daha doğrusu evsiz oldukları her halinden belli olan insanlar vardı. Bu tip insanların barındığı bir yer olduğu yazıyordu girişinde. Bunun haricinde Kanada'da imsak vaktinin 2.30'da girdiği ve yatsı namazı vaktinin de 11 çeyrek gibi girdiğini görmüş oldum. Bu da zaman tanzim açısından farklı. Herhalde Kuzey Kutbu'na yaklaştığı için böyle bir özelliğe sahip. Efendim, bunun dışında Ottawa şehrini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Nedenine gelince hem modernlik hem de tarih çok güzel bir şekilde örtüşüyor. Tarihi değerleri, ne bileyim belki şatolar, işte kiliseler, bir parlamento binası, bunlar şehrin bir tarafında yer alırken hemen yanı başında işte gökdelenler, son derece modern binalar ve çok güzel bir şekilde tanzim edilmiş şehir planlamasıyla karşılaşıyorsunuz. Bunun haricinde Ottawa'nın hemen ortasından geçen bir kanal var. Bu kanal şehre olağanüstü bir güzel görünüm katıyor. Bana bir Avrupa şehri gibi geldi Ottawa, kent dokusu olarak. Amerika'dan ayrılınca Amerika'nın o işte tipik böyle sıradan hep hemen hemen her şehri aynı olan şehir görünümünden sıkılmış olan ben adeta Kanada'da biraz rahatladım diyebilirim. Ülkemizdeki herhangi bir şehirle kıyaslamak gerekirse bana biraz Eskişehir'i andırdı. Eskişehir'de de biliyorsunuz işte ortasından Porsuk geçiyor. Kenarında kanalın etrafında işte oturulan çay bahçeleri, şu tarz yerler var. Bu biraz bana sanki Eskişehir'i anımsattı bu şehir. Bunun haricinde Ottawa ile ilgili olarak oldukça canlı bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Public transportation dediğimiz işte toplu ulaşım araçlarının geliştiğini söyleyebilirim Amerika'nın zıttına. Ayrıca bisiklet kullanımının oldukça fazla olduğunu, yürüyen insanların da hayli fazla olduğunu, yani bir nevi Avrupa şehrini böyle andırdığını söyleyebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı olarak. Bunun haricinde kentin temiz görüntüsünün, sokakların oldukça tertemiz, pırıl pırıl olduğunu söyleyebilirim. Kaldığım yer hemen şehrin merkezinde olduğu için hemen hemen her yere yürüyüş mesafesinde her türlü ihtiyacını rahatlıkla görebileceğiniz bir yer. Dediğim gibi İngilizce konuşulan bir şehir. O yüzden İngilizce biliyorsanız her türlü ihtiyacınızı gidermeniz mümkün. Zannediyorum gezdikçe Ottawa'yı daha çok yerler gördükçe Kanada'nın değişik şehirlerine eğer gitme fırsatım olursa daha fazla gözlemlerimi sizinle paylaşabileceğim. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Umuyorum bir sonraki programda, bir sonraki bölümde yine sizlerle birlikte oluruz ve yeni yerler görerek bu izlenimlerimizi sizlerle paylaşırız. Hepinize iyi günler diliyorum.